شنوندگان عزیز، بوی موسیقی ایرانی این ساعت، قطعاتی در دستگاه سگاه همراه با آواز محمودی خانساری می شنوید. Oh, خراب باشی در می و هر دمه زین به هر یاران من ها یک انسان عاشق جانبازم من عاشق جانبازم از عشق نپرسیدم من مست سراندازم من مست سراندازم از عربده نگیزم جانم یارم امیدم انم آرستان تو Thank you. جوجه از از از عشق پرهیزم پس با تو در آمیزم Thank you.

مست مست تو دید کنید ما را که برد کنید ست با تو را گفت خرام باتی دخلت میو خرد جرد می دین دخت به خور یاران مست ها یکی بیگانه. پایان برنامه موسیقی ایرانی.